ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Şimdiye kadar hadis ehlinin hadis ehli ile alakalı ders yaptık, iki tane. Bu da üçüncüsü. Hadis ehlinin tarihi adlı kitaptan kısmi kısaltmalar ve eklemelerle birlikte bu üçüncü ders olacak. Bunlardan hadis ehlinin tanımını yaptık. Kimlerin hadis ehli olduğunu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadis ehline delalet eden hadislerini zikrettik. Onların adaletli oldukları ve onların faziletlerine dair bir takım rivayetler naklettik, kıssalar naklettik. Daha sonra sahabenin hadis ehli olduğu, sahabeden sonra tabi'in ve tebe-i tabi'inin de hadis ehli olduğuna dair eserler zikrettik. Bugün de dört imamın hadis ehlinden olduğu ve onların taklide değil de hadis ehlinin mezhebine çağırdıklarına dair ders yapacağız. Bu konuda bazı ilim ehlinden bu konuda ne inkara ne de tereddüde yol açmayacak açık ve kesin nakiller gelmiştir. Onlar hasreten dört imam. Tabi daha sonra diğer alimlerin de hadis ehlinin olması meselesi anlatılacak. Ama bu hasreten hususi olarak özellikle dört imamın devamlı hadis ehlinin yoluna çağırdıklarına dair bazı nakiller var. İmam Ebu Hanife ilk bunların başında, o hadis ehlinin mezhebinden olduğuna dair alametler var. Onunla ilgili bazı eserler var. Bu konuda Ebu Mansur Abdülkahir bin Tahir et-Temimi el-Bağdadi meşhur Usulüddin kitabının ve fırkalarla alakalı kitabının müellifi şöyle der: Ebu Hanife'nin kelamda usulü iki meselenin dışında hadis ashabının usulü gibiydi der. Yani tevhid, uluhiyet, Allah'ın sıfatları, isimleri, fiilleri, uluv meselesi ve Allah Azze ve Celle'nin semada arşın altında değil üzerine istivası, yarattıklarından ayrı olması, kudreti, ilmi ve her mekanda tasarrufu, hiçbir mekanında onun tasarrufundan boş kalmaması ve diğer meselelerde hadis ashabının usulü gibiydi. Buradaki tanımlamaya dikkat edin. Onun hakkında diyor ki bu meselelerde hadis ashabının usulü gibiydi o. Yani kitap ve sünnetle hidayet bulmasının taklitsiz ve bağımsız olarak bu ikisini anlama gereği hususunda da hadis ehlinin usulüne tabiydi. Nitekim soran kimseye cevap olarak Ebu Hanife Rahimallah şöyle demiştir: ben Allah'ın kitabına aykırı bir söz söylersem sözümü terk edin. Yahut sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne aykırı bir şey söylersem benim sözümü terk edin ve Resul'ün haberlerini alın demektedir. Yine bizzat kendisi hadis sahih olduğu zaman benim mezhebim odur demiştir. İlim ehlinden bunu hadis kendisi indinde, ki İmam Şafii de aynı sözü söylüyor. Hadis kendisi indinde ve başka alimlerin indinde sahih olduğu zaman onun mezhebi, onun yolu olduğuna dair açık, net bir delildir diyorlar. İbn Abidin Şerhül Hidaye'de İbnül Himam'ın hocası İbn Şahna El Kebir kitabından şöyle nakleder. Eğer hadis sahih olur da mezhebe muhalif olursa hadis de amel edilir. Bu sözün şerhini yapıyor şimdi diğer alimler. Bu da onun mezhebi olur. Hadisle amel etmekle de kişi Şafi veya Hanifi olmaktan çıkmaz. Çünkü Ebu Hanife'nin hadis sahih olursa benim mezhebim hadistir sözü sahih bir yolla gelmiştir. Nitekim İbn Abdülberk bunu Ebu Hanife ve başka alimlerden rivayet etmiştir. Yine Muhammed Nasruddin Elbani hadislerle namaz kitabının ön sözünü eğer okuduysanız orada bu sözün hemen arkasından şöyle der. Bu söz imamların ilim ve takvadaki olgunluklarından dolayıdır. Öyle ki bu alimler sünnetin tamamını bilmediklerine işaret vardır. Bakın biraz sonra bu konu gelecek. Alimlerin sünnetin tamamını bilmedikleri. Hiçbir alim sünnetin tamamına vakıf olmamıştır. Ve bundan dolayı da hata etmişlerdir. Buna açık ve net deliller zikredeceğiz. Bazen onlardan kendilerine ulaşmış bir sünnete ters görüş çıkmakta ve bu durumda meseleyi öğrenince bize sünnete uymamızı emretmişlerdir. Yine birisi Ebu Hanife'ye şöyle sorar. İnsanlardan arazlar ve cisimler hakkında sonradan ortaya koydukları kelam hakkında ne dersin? Ebu Hanife şöyle cevap verir. Bunlar felsefecilerin görüşleridir. Rivayetlere ve selefin yoluna sıkı sıkı bağlanın. Evet, selef cümlesini, kelimesini o kullanmıştır. Ve rivayetlere ve selefin yoluna sıkı sıkı bağlanın demiştir. Yeni icat edilen şeylerden kaçının çünkü bunların hepsi bidattır demiştir. Yine içlerinde hadisle meşgul olanlar. Bakın, hadislerle meşgul olanlar. Bu insanlar bulunduğu müddetçe insanlar kurtuluş içerisindedir. İnsanlar hadislerin dışında bazı kitaplar okuyorsa kurtuluştan uzaklaşmıştır bu şekilde. Ne zaman ilmi hadis dışında ararlarsa bozulurlar. Allah'ın diniyle ilgili bir konuda şahsi görüşümüze göre hüküm vermekten sakınınız. Sünnete tabi olunuz. Kim sünnetten ayrılırsa sapıtır demiştir. Yine başka bir yerde Allah'ın kitabına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalif bir söz söylersem sözümü terk edin. Şimdi yine onun bu sözü hakkında Fulani İkazul Himam-ı Ulul Ebsar adlı kitabında bu aynı zamanda onun talebesi İmam Muhammed de bunu söylemiştir der. Ve bu ve benzeri sözler tabii ki müştehit için değil. Dikkat edin. O ne diyor yukarıda? Allah'ın kitabına, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine muhalif bir söz söylersem sözümü terk edin. Bazıları diyorlar ki, ya bu diyorlar işte imam kendi alim olan talebesine, ilimde çok ilerlemiş talebelerine söylemiş, avama söylememiş diyorlar. Ama Fulani diyor ki, İkazul Himam Ulul Ebsar kitabında bu ve benzeri sözler tabii ki müştehit için değil. Çünkü bu hususta onların sözlerine ihtiyacı yoktur. Bilakis bu mukallit için geçerlidir diyor. Ebu Hanife'nin de akide, usul ve taklidin haram olmasındaki mezhebinin hadis ehlinin mezhebi gibi olduğu böylece sabit olmuştur. Buna rağmen bakın bazı hanifiler neler demiştir bu sözlerine ki buradaki naklettiğim sadece İmam Ebu Hanife'den naklettiğim sözler üçte bir benim notlarımın yani çoğunun senedi ve kaynakları sabit olan notlarımın üçte biri sadece. O da hadis ehlinin yolu, mezhebi, selefin yolu lafızları özellikle seçilmiş. Yoksa taklitle alakalı birini körü körüne taklit etmeye, etmemeye dair o kadar çok rivayet var ki sadece bunların üçte birini nakletmiş oldum. Ondan aşırı derecede gelmiş bu şekilde. Dört imamdan da bu şekilde. Bunlara rağmen bazı hanifi alimleri şöyle demişler bakın. Bizler, şeyhlerimiz ve bütün gruplarımız Ebu Hanife rahimallah'a muhalif olarak itikat ve usulde Eşari ve Maturidi'yi taklit edenleriz demişlerdir. Yani bu sözlere rağmen onlar bunu söyleyebiliyor. Onlar Ebu Hanife'ye muhalif olarak Maturidi'yi taklit etmektedirler. Subhanallah, bakın taklitçilerin çelişkileri ne kadar da şaşırtıcı değil mi? Usulde imamlarına muhalefet ediyorlar, fırudu ise taassup gösteriyorlar. Çoğu insandan duymuşsunuzdur. Biz işte furu, usul meselelerinde Ebu Hanife'ye tabiiz ama itikadi konularda Maturidi'ye tabiiz. Hanefiliği de ikiye bölmüşler değil mi? Ebu Hanife'den bildiğiniz gibi 150 sonra yaşamış bir alimin akidesini almışlar. Amel mi, akide mi Mehmet? Akideyi almışlar. Amelini almışlar, 150 sonra yaşamış olan Maturidi'nin de akidesini almışlar. Yani Ebu Hanife'yi akidede imam olmaya layık görmemişler. Bu kadar acı bir durum ve bunlar biz hala Hanifiyiz diye kendilerini iddia eden insanlar. Gerçekte Ebu Hanife'nin kendisini ve itikadını artık biliyorlar ya da bilmiyorlar. O artık kişinin muayyen olarak konuşup tespit edilecek meseleler. İmam Malik, ikinci sıradaki alimimiz, o da hadis ehlinin imamıydı. İmam Müslim'in sahihinin mukaddimesinde Malik bin Enes, Şube, Sufyan, Yahya ve diğerleri hadis ehlinin imamlarıdır demiştir. Yine Şuzurat-ı Zeheb'de Ebu'l-Fellah şöyle der şiirinde: hadis ve ehlinin yıldızları kimlerdir derlerse akıl sahipleri işaret ederek Malik'i kastederler. Yani hadis ehli olmada övülen bir şahsiyet olduğu için onun hakkında bu şiir söylenmiş. Tabi tercümesinde lafızlar uymaz. Arapçasında bunlar uyar. Arapçasına baktığınız zaman bu lafızların şiirsel olduğunu görürsünüz. İmam Malik'in dinde taklidin haram olması hakkındaki görüşü hadis ehlinin görüşü gibidir. Nitekim sünnetin destekçisi olan yine Fullani, İkazul Himam'da İbni Vehbe ulaşan muttasıl bir isnatla şöyle rivayet eder: Malik bana şöyle dedi: ey Abdullah, insanları taklit ederek kötü bir kolye takmaktan seni sakındırırım. İmam Malik'le alakalı başka rivayetler ileride gelecek. Burada sadece bir tane naklediyoruz. O ileride gelecek nakillere döneceğiz. Çünkü orada hadislerin ulaşması meselesiyle alakalı daha geniş sözleri var. İmam Şafii de aynı şekilde hadis ehlinin mezhebindendi. Nitekim o şöyle demiştir: nakil ehline, yani hadislerin nakledenlerin, bu konuda ehil olanların, bunlara göre hadis alimleri hakkında sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih hadis bulunan her meselede muhalif olan görüşlerimden hayatımda da öldükten sonra da vazgeçmişimdir. Yani benim görüşüm onların yolunun görüşüdür. Hatta o hadis ehlinin mezhebinin iyi bir tebliğcisiydi. Nebevi Tezhibül Esma ve Luga'da şöyle der: İmam Şafii'nin hal tercümesini zikrettiği zaman o sonra şunu yaptı işte, sonra Irak'a gitti ve hadis ilmini yaydı. Ehlinin mezhebinde, yani hadis ehlinin mezhebinde kaldı. Yine Şeyhülislam İbn-i Teymiye Minhac-ı Sünne'de İmam Şafii ve Malik radıyallahu anhudan, İmam Şafii Malik radıyallahu anhudan ilim aldı, sonra Iraklılara kitap yazdı ve hadis ehlinin mezhebini aldı ve kendisi için de o yolu kendisine seçti. Yine imamların imamı denilen, kendisinin asrının müceddidi olarak bilinen İmam Ahmed bin Hanbel de bu şekilde. Çünkü onun üzerinden diğer imamlara nispetle bir mihne olayı geçmişti ki onu okuyan insanlar gerçekten onun ne kadar sıkıntı çektiğini anlarlar ve akide konusunda hiç kimseyi kendisini taklit ettiğini, yani etmemesi için uğraştığını ve insanların da onun ağzından çıkan sözlere baktıkları için o kadar mihneye ve zorluklara sabretmiştir. Bu konuda yazılmış eserler var. Eğer onu okursanız, yani meseleyi neden bu kadar ona imamların imamı dendiği, asrın müceddidi dendiği, asrında tek hadis ehli olarak kaldığı, çünkü birçok insan susmak zorunda kaldığını anlamış olursunuz. O feri konularda, yani akidevi olmayan tali konularda herhangi bir kitabı ele alan bir kitabın telif edilmesini bile hoş görmeyen bir insandı. Çünkü o her şeyin hadislerle nakledilip yapılmasını ve söylenmesini istiyordu. Nitekim bu konuda İbn-i Kayyum bakın şöyle der. İmam Ahmet yeryüzünü ilim, hadis ve sünnetle doldurmuş, hatta kendisinden sonra gelen hadis ve sünnet imamları kıyamete kadar onu takip eden talebeleri olmuştur. O furu meselelerde ve içtihat meselelerini kapsayan kitaplar yazılmasından hiç hoşlanmazdı. Hadislerin her şeyden tecrit edilmesini ister, sözlerinin yazılmasını beğenmez ve bu hususta çok katı davranırdı. Evet, gerçekten Resulullah sevgisi bunu ona iten sebepti. O rivayet edilen hadisleri görüşlere karşı delil olarak görürdü. Nitekim bu konuda şöyle demektedir. Evzai'nin görüşü, Malik'in görüşü, Ebu Hanife'nin görüşü aynı dönem selef döneminin insanları olduğu için bunların hepsi birer görüştür. Bana göre de bunların hepsi eşittir. Delil ise ancak rivayetler, hadislerdir. Şeyhülislam İbn Teymiye yine Minhac-ı Sünne'de İmam Ahmed rahimallahu'ya gelince o hadis ehlinin mezhebindendir der. Ahmed bin Hanbel ise kendisi bizim katımızda sünnetin aslı ashabın yaşadıklarına uymaktır. Bilindiği gibi bidat ehli selefe uymazlar der. Yine kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini reddederse o helak olacağı bir helak olmanın kenarındadır. Yine insanların bu zamanki kadar hadis talebine muhtaç oldukları bir devir bilmiyorum. Artık şu anki devri siz düşünün. Kendi devrinde ne diyor? Bundan 1000 sene önce insanların bu zamanki kadar hadis talebine muhtaç oldukları bir devir bilmiyorum. Arkadaşlarından biri ona niçin böyle demiş imam? Birçok bidat ortaya çıktı. Her kim bir hadisi bilmiyorsa o bidatlara muhakkak düşer demiştir. Naklettiğimiz ve açıkladığımız bu bilgilerden ilim ve tahkik olarak anlaşıldı ki 4 imam hadis ehlinin yolundaydı. Şüphe yok ki 4 imam bunlardan her biri kendi görüşlerini mezhep edinilmesinden, apaçık dinde bir kimsenin taklit edilmesinden razı değildiler. Hatta onlar taklitçi değil, taklit etmeksizin kitap sünnete tabi olmanın farz olduğu, bu ikisinin bağımsız olarak anlamsılmasını gerektiği ve büyük küçük usul da olsun, furu da olsun her meselede taklit etmeksizin bu ikisiyle amel edilmesi hususunda ittifak etmişlerdir. İşte bu 4 imamın da üzerlerinde bulunduğu hadis ehlinin mezhebidir bu. Allah onlara rahmet etsin. Şimdi yine tabi diyorlar ki 4 imam hadis ehlinin mezhebinden değildiler. Çünkü onlar dinde taklidi caiz gördüler. Taklit ise hadis ehlinin mezhebine aykırıdır. Denilirse onlara şöyle denilir. Kesinlikle hayır. Şüphesiz onlar asla taklidi caiz görmemişlerdir. Bilakis bunları haram görmüş ve bundan yasaklamışlardır. Bakın o imamlar hiçbir zaman ben bir mezhep kurdum, gelin beni taklit edin, bana tabi olun, benim söylediklerim, işte benim fıkhım, bu gibi cümleleri kesinlikle kullanmamışlar. Aksine rivayet ettiğimiz gibi onlar taklitten yasaklamışlardır. Taklitle alakalı daha geniş bir ders yaptığımızda göreceksiniz, onlar da siz onların aldığı kaynaktan alın gibi bir sürü rivayetler var. Onlar kendilerinin aldığı kaynaklara yönlendirmişler bizleri. Onlar kendilerinin günümüzde bu derece insanların kendilerini taklit edeceklerini bilselerdi acaba ne yaparlardı? Düşünsenize, içimizden birisinin ismi, misal veriyorum, Tarık. Çok büyük bir imam olduğunu düşünün. Büyük bir alim. İnsanlar o kadar çok kendisinden ilim talep etmişler ki, o kadar çok sadece onun vakıf olduğu ilme yönelmişler ve diğerlerine yönelmemişler. Diğerlerini gördüklerinde yüz çevirme yoluna gitmişler. diğer gelen hadis, Tarık'ın ulaşamadığı hadislere üçüncü bir şahıs buradan delil getirdiğinde onun taklitçileri ondan yüz çevirmişler, görmemezlikten gelmişler ve kendilerine o insanlar peygamberin hadisini görmemezlikten gelerek kendilerini tariki mezhebine nispet etmişler. Ahmet falan filan et tariki, Hüseyin falan filan et tariki, böyle isimler almışlar. Bu insanlar yine Ahmet bin Hanbel, Şafii Malik gibi bu insanlar kendilerinin bu derece taklit edildiklerini görseler de acaba ne yaparlardı? İnanın keşke de dilimi tutsaydım anlatmasaydım diyebilirlerdi belki. Çünkü bu kadar insanın peygamberin sözleri bir yerde varken kendilerini birinin mezhebine, birinin görüşüne nispet etmenin belasını nasıl ben vereceğim diye düşünürdü o bir tarafta. Ben şahsen böyle bir şey gelse korkarım. İnsanlar beni niye taklit ediyor diye. Onlar buna hatta kendileri yani kitap ve sünnetten alın dedikleri halde bu olmuş. Nitekim sahih istakla bakın. Şöyle rivayet edilmiş. İmam Ahmed şöyle dedi. Ne Maliki, ne Evzai, ne de Nehai ve ne de başkalarını taklit etme. Hükmü onların aldıkları yer olan kitap sünnetten al. Bunu İmam Ahmed söylüyor. Hakim ve Beyhaki İmam Şafii'nin talebesi El-Muzeni'ye şöyle dediğini rivayet ettiler. Ey İbrahim, her söylediğim şeyde beni taklit etme. Bu konuda kendine bak. Zira bu bir dindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında kimsenin sözü hüccet değildir. Zaten sıkıntı burada. Bakın inanın sıkıntı burada. Yani ilim ehlinin kıymeti fazileti bilinmesi gerekir. Buna dair çok naslar var. Herhangi bir hadis kitabının içerisindeki kitabul ilim ya da özel yazılmış kitabul ilim cüzlerini okusanız ilim ehlinin kıymetini anlarsınız. Yüce Allah'ın Kur'an'da buyurduğu gibi, değil mi? Ne diyor? Zikir ehline sorun diyor. O da gelecek ileride. Zikir ehlinden kasıt burada hadis ehlidir. Onlara sorun. Burada ilim ehlinin kıymeti bilinmesi gerekiyor. Ama buna rağmen Yüce Allah bir tayfa bunu cımbızla alıyor. Diyor ki ilim ehlini taklit etmek gerekir. Bunu getiriyorlar. Buna rağmen Yüce Allah ihtilaf ettiğinizde onu Allah'a arasında çevirin buyurmuş. Onlar sözü dinlerler de en güzeli de tabi olurlar değil mi? Sözlerin en güzeli olan Resul'ün kelamına tabi olurlar. Dolayısıyla burada ilim ehlinin sözü hüccet anlaşılmış. Problem burada. Bugün merfu hadis de yani peygamberin ağzından çıkan, peygamberden nakledilen, peygamberin takriri olan, merfu olan hadis sin bile bu hadisin bile önüne mevkuf hadis bile geçirilmemiş sahabenin sözü olan. İkisi çatıştığında usul kaidesi koymuşlar. Merfu her zaman alınır. Kesinlikle hüccet olmaz diye. Sahabenin sözü olan mevkuf hadis bile alınmıyorken nasıl bir ilim ehlinin sözü hüccet olarak alınır? Evet. Yani burada eğer dört mezhepten birine işte tabi olmak gerekir diyen bazı arkadaşlarımız var bizim. Bunları yakinen tanıyoruz. Bunların kastı işte alimlerin dizinin dibinde oturmak, onlardan ilim talep etmek, o edebi ahlakı almaksa eyvallah, bu söz güzel, başımızın üstünde yeri var. Ama selefin meclislerinin, selefin alimlerinin, selefin fıkhının, hadis ehlinin yolunun suyu mu çıktı da İlla ki ben kendimi bir mezhebe tek görüşe götüreyim, onların dizinin dibine çökeyim. Neden hepsinden istifade etmeyeyim? Yani neden onlardan edeplenmeyeyim? Edep desen, takva desen hepsi onların yolunda var. Dolayısıyla insan edebe, takvaya, ahlaka, ilim ehlinden istifade ederek, alimlerin dizinin dibinden istifade ederek yetişmeye dikkat çekiyorsa selefte de var bu. Hadis ehlinin yolunda bu var diyerek onlara bizi yönlendirsin. Evet, Şahrani el-Mizan'da şöyle diyor. İmam Şafii Er-Rabi'ye şöyle dedi. Ey Ebu Isak, her söylediğim şeyde beni taklit etme, kendine bak. Zira bu bir dindir. Sünnetin yardımcısı yine Fulani şöyle der. İmam Malik'e ulaşan kesintisiz bir isnatla, muhakkak ki ben ancak bir insanım. Hata da ederim, isabet de ederim. Görüşüme bakın. Kitap sünnete uygun olanı alın, uygun olmayanı ise terk edin. Seni insanları taklit etmekten men ederim. Bu kötü bir yulardır. İmam Malik bunu İbni Vehb diye talebesine söylüyor. Yine İmam Malik bunu araştırın, zira bu bir dindir. Şu ravzanın sahibi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dışında herkesin sözünün alınması veya reddedilmesi mümkündür. Evet, Harun Reşit İmam Malik'in muvattasını, onda zikrettiklerini taklit etmeleri için insanları yönlendirmek konusunda İmam Malik'le istişare ettiğinde kendisi şöyle kendisi bu lafı demiştir. Yani bunu araştırın, zira bu bir dindir. Şu ravzanın sahibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dışında herkesin sözünün alınması ve reddedilmesi mümkündür. Ve dolayısıyla kendi muvattasının taklit edilmesini yasaklamıştır, bundan men etmiştir. Bununla beraber muvattaya baktığınız zaman rey'den çok, görüşlerden çok hadis vardı değil mi? İmam Malik'in kendi görüşlerinden çok hadis vardı. O buna rağmen bunu söylemiş, dikkat edin. Peki İmam Malik insanların kendisini taklit etmelerinden artık nasıl razı olabilir? İmam Ebu Hanife sünnetin destekçisi yine Fulani şöyle der. Delilimi bilmeyen kimsenin benim sözümle fetva vermesi haramdır. Diğer bir rivayette nereden alıp söylediğimizi bilmeyen kimsenin bizim sözümüzle amel etmesi kimseye helal değildir. Ancak nereden aldığımızı bilmesi gerekir. Bugün insanlar delil sormaktan acizler değil mi? İmamlara sorarken bunun delili nedir hocam diye sorsalar, aslında hem sordukları hocanın kendisine çeki düzen vermesine sebep olurlar, hem de kendileri delille hareket ettikleri için kalpleri mutmain olur. Rablerinin karşısında, ey Rabbim ben sordum, bana bu hadis delil getirildi ve ben bu hadiste amel ettim. Ki taklitle ittiba arasındaki o ince farkı sırf bunun tanımını yapan onlarca alimin nakili var. Yani taklit körü körüne delilsiz olarak taklit etmek, ittiba ise soru sorarsın, istifade edersin ama sana deliller sunulur. O delillerin çerçevesinde sen o delillere tabi olursun. Ha, çok farklı bir, yani ufak bir ihtimal başkası da sana başka bir delil getirir. O zaman sen şunu çok iyi bilirsin, dinde ihtilaf yoktur. Onunla çakışan bir delil ya mensuhtur, ya zayıftır, ya senin getirdiğinde bir sıkıntı vardır, ya onun getirdiğinde bu sefer bunu yine hadis ehline, alimine sorarsın. Bu da daha çok ilimde derinleşmeye kadar gider. O da nadiren olan bir şeydir. Evet. İşte hadis ehlinin mezhebi bu. Ve bu mezhepse baştan sona taklit zihniyetine aykırıdır bakın. Yarhamukallah, hapşıranı duymadım ben. Bu hadisçilerin yolu baştan sona taklit zihniyetine aykırıdır. Ha, bazısı çıkıyor diyor ki taklit kaçınılmazdır, fıtridir diyor. Bakın, taklit kaçınılmazdır, fıtridir diyor. Bunu söyleyenler var. Her ne kadar taklitte kaçınılmazlık varsa, fıtrilik varsa, insanların delilleri sorgulaması, delil istemesi, kalplerine mutmain olması için Allah Azze ve Celle'ye bile İbrahim Aleyhisselam tarafından sorulması, o da fıtridir. İkisinin arasında denge kurmak zorundasın. Korkmak da fıtri. O fıtriliği sen nasıl dengeye alacaksın? Sevmek de, Allah gibi kimseyi sevemezsin. Allah'tan çok sevemezsin. Allah'tan başkasından korkamazsın. O fıtratı, bakın, iman meseleleri, gelen nakiller ne yapıyor? Dengeye alıyor. Taklitte de ayarsızlığı, dengesizliği de dengeye alan bizim naslarımız var ortada. Öyle taklit fıtridir, kaçınılmazdır deyip de bu işin üstü kapanılmaz böyle pembe ve pembe süslemekle. Dolayısıyla bunlar dört imamın sözleridir ve bunlar taklitçilerin aleyhine delildir. Yine dört imama göre belirli bir imamın mezhebini kitap sünnetten deliline bakmadan taklit etmenin kesinlikle haram, büyük günah ve cehalet olduğuna delildir bunlar. Bu imamlar yasaklamış olmalarına rağmen taklitçilerin onları taklit etmeleri ve onların görüşlerinin mezhep edinilmesi bu imamlara karşı bir saygısızlıktır. Şayet taklitçiler insaf gözüyle baksalar, imamların sözleriyle durumlarını araştırsalar, elbette kesin olarak anlarlar ki İmam Ebu Hanife, Malik, Şafii, Ahmet bin Hanbel, Allah hepsinden razı olsun, kendilerinin taklit edinilmesini ve görüşlerinin mezhep edinilmesini yasaklamışlardır. Onlar da kendilerinden önceki hadis ehlinin yolunda bulunmuşlardır. Evet, açık naslara yine şöyle soruyorlar. Diyorlar ki açık naslara aykırı olduklarını iddia ettiniz ve dört imama nispet edilen meseleler gerçekten onlara ait görüşler midir? Onların görüşleri ise nasıl olur da onlar hadis ehlinin mezhebi üzerinde oldukları doğru kabul edilir? Bakın, dört imam kesinlikle kendilerine nispet edilen bazı meseleleri gerçekten söylememişlerdir. Onlara nispet edilen sözler de aynı şekilde onların talebelerinden bize güvenilir kitaplarda gelmesi gerekir ve aynı şekilde senetleriyle bilinmesi gerekir. Bu konuda onların taklit edilmeleri açık bir yanlıştır. Çünkü bu imamın görüşüdür, bu Hanifi'nin görüşüdür. Bugün Hanifiler ne diyor? Ulu meselesinde malum görüşü biliyorsunuz değil mi? Allah Azze ve Celle'nin her yerde zamandan mekandan münezzeh olduğunu İmam Ebu Hanife'ye kadar nispet ediyorlar. Ama açıp baktığınızda İmam Ebu Hanife'nin sözlerini her yerde gör diyene tekfir ediyor, kafir olduğunu beyan ediyor ve onun semada olduğunu söylüyor değil mi? Dolayısıyla burada ilmihal adı altında, ilim adı altında ne okuduğunuza dikkat edeceksiniz. Bu ilim bir dindir. Kimden aldığınıza dikkat edeceksiniz. Bakın, El-Murcani, El-Hanifi kendisi, Nazuretul Hak'ta Şeyh Muhammed Yahya El-Muhaddis İrşad kitabında zikrettiğine göre aslında fakihlerin sözlerinde hata bulunabilir. Fakihlere nispet edilen sözlerin çoğunun isnadı ya mevcut değildir ya da makbul bir isnatla gelmemiştir. Her ihtimal zikredilir. Uydurma olabilir, başkası tarafından mezhep sahibine iftira edilmiş olabilir. Bakın, Ahmet bin Hanbel'de devamlı iki görüş gelir Ahmet bin Hanbel'in sözlerinden. Sanki hayatı çelişkiyle yaşanmış gibi. Ama Ahmet bin Hanbel'e diyelim ikisi de sahih Ahmet bin Hanbel'den gelen. İkisi de İmam Ahmet'in hal tercümesinde geliyor. Sen yine de onu bırakırsın, ilk önce mevkuf ve merfu hadislere bakarsın değil mi? Çünkü korunan onların sözleri değil. Korunan Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti. Burada biz kitap mı sünnete dönmeyi bileceğiz. Evet, nitekim bakın, Tahavi, Ebu Labbas el-Asam ve başkaları Muhammed bin Abdullah Abdülhakem'den şunu rivayet etmişler. O Şafii'nin kadına dübürden yanaşmak hakkında, yani kadınla normal yoldan değil de aksi yoldan dübürden yaklaşma hakkında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bunun helalliliği ya da haramlılığı hakkında bir şeyin sahih olarak gelmediğini ve kıyasa göre de bunun helal olduğunu söylediğini işitmiş. Bakın, İmam Şafii'ye nispet ediyorlar. Malik de, İmam Malik de muta nikahının mübah saydığını anlatmış. Yine bunun aynısını, ki bakın tam aksine Beyhaki Sünen'inde İmam Şafii'den şöyle der: kesinlikle dübürden yaklaşmaya ruhsat vermem, bilakis bundan yasaklarım der. Ki Beyhaki Sünen sahibidir, hadisçidir değil mi? Yine bunun aynısını başkasından rivayet edilmiş olup onların adına uydurulmuş şeyler de vardır. Ebu Nasır Es-Sebbah Er-Rabi'nin kendisinden başka ilah olmayana yemin ederek İbnül Hakem denilen kişi Şafii'nin adına bu yalanı uydurduğunu nakleder. Ama bu girmiş. Bunu tahkik ehli ortaya çıkarıyor. Hadis ehli ortaya çıkarıyor. Hadisin zayıfını, sahihini bu konuda hassas olan insanlar ortaya çıkarıyor. Anlatabiliyor muyum? Bunlar mezhep edinilmiş. 1400 sene mezhep edinilmiş. Zayıf hadislere bakıyorsun. Zayıf hadis tamir etmiş kardeşim. Almışlar bilmeyerek. Bazen ulaşmamış hadis görüşleriyle fetva vermişler. 1400 senedir de mezhebin içerisinde bu yerleşmiş. Bu gelecek ileride. Ulaşmamış hadisler. Bu konuda birçok rivayet var. Ve 1400 senedir de insanlar bununla amel eder olmuşlar. Dolayısıyla sorgulanması gerekir. Biz İslam diniyle şereflenmişik. İslam dinini yaşıyoruz. Başkasının dinini değil. İslam dininin yapı taşları nelerdir? Kur'an ve sünnetten oluşur. O Kur'an ve sünneti sakleden, anlayan sahabemiz var. Sahabeden sonra bize nakilci imamlar gelmiştir. Kimden aldığımıza dikkat edeceğiz. Yine imamlar bizzat kendileri söylemedikleri şeylerden dolayı talebelerini de uyarmıştır bakın. He, tabi burada İmam Malik mezhebinde muta nikahı yapana had cezası vurulması gerekir. Başka rivayetler var bu konuda. İmam Malik üzerine atılmış iftira olduğu ortaya çıkıyor. Bizzat bakın Ebu Hanife Ebu Yusuf'a şöyle diyor. Yazıklar olsun, şu kitaplarda söylemediğim şeylerde benim adıma ne kadar çok yalan söylemişsiniz. Bunu söylüyor. Tarihül Bağdat'ta ve Ebu Nuaym Fadıl bin Dukeyn radıyallahu anh'a ulaşan isnatla geliyor bu. Molla Mu'inuddin el-Hanifi Dirasatül Lebib'de mezheplerine ait kitaplarda dört imama nispet edilen her şey sabit değildir. Bilakis bunların çoğu veya tamamı onlara tabi olanların görüşleridir. Bakın ben hiç unutmuyorum. Arapçada çok ileri derecede Bursa'da hoca olarak bilinen biriyle münazara ettik. Orada şahit olan bir arkadaşımız var. Burada kendisi, o biliyor kendisini. O da oradaydı. Allah'ın isim ve sıfatları konusunda, semada meselesinde münazara ettik. Adam Arapçada şu an Bursa'da bir numara biri. Ha, tasavvuf belki anlayışı var. İbni Kesir'den açtı İbni Kesir'in tefsirini, Arapçasından bunu okudu. Bizim de o Arapçamız zaten o zamanlar hiç yok. Şimdi yarım yamalak, ayrı konu. Açtı bana okudu. Ve böylece dedi, İbni Kesir'in tefsirinde böylece dedi Allah Resulü'nün Allah'ın isim ve sıfatları tevil edilir dedi. Ben biliyorum ki İbni Kesir bunu söylemez. Çünkü biz İbni Kesir'i biliyoruz. Hadis ashabından. Hocaları belli. İtikadı belli. İhtimal bile vermedim. Ama Arapçasından bize nakletti ya orada. Ondan sonra bir daha oku gibisinden böyle orada tevil kelimesi yok Arapçasında. Arapçada tevil, Türkçede de tevil. Aldım elime. Hani dedim nerede bu tevil? Ayakları titremeye başladı adamın. Bak gözlerimle gördüm. Ayakları titremeye başladı. Alenen açıkça yalan atabiliyorlar. Ha burada şimdi ben bunu neden söyledim? Bunu kendi kitaplarını bu söylemediği şeyler sokulabiliyor. İnsanlar o an artık nasıl söylüyorsa söylüyor. İşte bu ilmi taşıyan adaletlilerdir değil mi? O adaletliler de ilmi hakkıyla alan, çocuğundan bile rivayet etmemiş zayıf ravi olduğu için. Bunlar yine devamlı şöyle diyor ki o Dirasetül Lebib'te, bunların Ebu Hanife, Malik, Şafii'den rivayet edildiğini iddia eden kimse sıhhat şartlarını taşıyan isnatla bunu ispat etmelidir. İspat etmesi gerekir sıhhat şartlarını. Aynı hadislerin geldiği gibi bunu yapabileceklerini de hiç sanmıyorum demektedir. Kendisi de aynı zamanda Hanefi mezhebi müntesibidir. Şüphesiz Hanefilerin kitaplarında, Hanefi kitaplarında dolu olan kıyasların çoğu Ebu Hanife'ye dayanmamaktadır diyor. Evet, İbn-i Dakik'il İd dört mezhepten her birinin sahih hadise teker teker ve topluca muhalefet ettiklerini meselelere hacimli bir ciltte topluyor bakın. İbn-i Dakik'il İd. Ve şöyle yazıyor, bu meselelerin dört imama nispet edilmeleri haramdır. Fakihlerin ve onları taklit edenlerin bunları bilmeleri gerekir ki bunları o imamlara nispet ederek onların adına yalan uydurmasınlar. Bakın namazın terki meselesi mesela. Mezhep imamlarından olan namazın terkinin küfür olmadığına dair mezhep kitaplarında nakiller bulunuyor değil mi? Hatta derler 3 mezhep böyle, 1 mezhep böyle. Hatta işte 3,5 mezhep böyle, yarısı Hanbelilerin öyle demiş, yarısı böyle. Böyle namazın terkine delil getirecekler. kimsenin hadis falan getirdiği yok. Hadisleri sahabe nasıl anlamış? Yok. 3,5 mezhep böyle. Bir sen mi? Bakıyorsun, tamam mezheplerin bazılarında bu var. Her mezhebin içinde namazın terkini küfür gören görmeyen var. Her mezhebin içerisinde var. Hanifelerin dışında, genel olarak bakın, hanifelerin dışında 3 mezhepten nakledilmiştir bu. Namazın terkini küfür olduğu. İmam Malik ve Şafii'nin arasında bir tartışma naklederler. Senedi falan yoktur, uydurmadır bakın o. Halbuki bunu naklederler. Namazın terkini küfür olmadığına dair. İbn Kesir Meryem suresi 59. ayeti açın. Bu yüzden seleften ve haleften imamlar ki İmam Ahmet'ten ve İmam Şafii'den meşhur olduğu gibi bakın. Kimden? Hadi İmam Ahmet eyvallah. İmam Şafii'den de meşhur olduğu gibi namazı terk edenin tekfir edilmesi görüşünde olmuşlardır. Kimin sözünü alacağız şimdi? Hani İmam Şafii görmüyordu? Dönmezsen kitap sünnete çıkamazsın sen bunun işin içinde. Bu görüşü Tahavi Müşkül Asar'da da aynı şekilde İmam Şafii'den naklediyor. Yine bakın Ebul Velid Elvacı, Malikilere bakın, Malik İmam Malik için de öyle diyorlar. El Münteka Malik'ten naklederek şöyle demiş: Yahudiliğe ve Hristiyanlığa irtidat eden mürtedin kestiği yenmez. Bunu İbn Habib rivayet etmiş. Namazı terk edenin ve namazı hafife alarak zayi edenin kestiği de yenmez, çünkü bu şekilde irtidada yaklaşmıştır. Yine Malik'in ashabının tamamından anladığında budur. İmam Malik'in ashabı diyor. Aynı peygamberin ashabı gibi düşünün. İmam Malik'in görüşü ne o zaman? Bütün ashabımı İmam Malik'e reddetmiş. Burada şimdi konu o değil. Konu namazın terki bilerek terk etmek falan o değil. Burada cehalet mazerettir. İşte her terk eden tekfir edilmez. Bunlara girmiyoruz. Konu burada ne var? İki görüş gelmiş. Bu da var. Sen bunların her ikisinden nasıl çıkacaksın? Ya hadis kitapları ortada. Hadis de araştırılmış eserler ortada. Hadis hassasiyeti olan insanlar belli. Çok zor değil bu. Adama gidersin sohbetine 10 dakika durursun. Şeyhim uçtu kaçtı böyle dedi. Falancının elini ayağına öpeceksin, tamam. Selamun aleyküm der çıkarsın kardeşim. Belli adamın menajer metodu. Allah akıl vermiş, fikir vermiş. Ötekine gidersin, önüne gelen hadisi reddediyor. Ayetler ayetler, bunu da anlarsın. Sünnet inkarcıları var. Ama hadis kitaplarını aç, en azından bir Buhari oku, ufkun açılacak. Biz öyle bir zamana geldik ki, kendi dinimizi anlattığımız adamlara İmam Buhari'yi anlatmak için saatlerimizi harcıyorduk da İmam Buhari'nin kadrini, kıymetini bilip ondan sonra adama allem edip, kullem edip o kitabı aldırttırıyorduk. Paramız varsa hediye ediyorduk. Ondan sonra İmam Buhari'yi okumasını İstiyorduk, okuduktan sonra bir cilt okusun ha. Bir cilt okusun, ondan sonra diyor ki ya arkadaş hadislere bak, topluma bak. Ondan sonra adamın ufku açılıyor. Vallahi hadis okuyup da hadiste normal böyle başkalarından fıkıh adı altında delilsiz kaynaksız bir şey okuyacağım ama hadis okuyup hata edeyim 1000 kat daha hayırlıdır. Onun bunun görüşü derken kafan allak bullak oluyor. Sahabenin görüşüne bakalım ya. Sahabelerin sözlerini nakledilen musennaflar var değil mi? Zaten o hadis okuduğun zaman seni ilim ehline muhtaç ediyor. İlim ehline sormak zorunda bakıyor. Ben bunu anlayamadım. Nasıl anlarız? Evet. Ahmet bin Hanbel rahimallah zaten namazın terki konusunda meşhurdur kendi usulü sünnesinde ve diğerlerinde. Ebu Hanife ise imanın tanımı ve amelin imandan olmaması konusundan dolayı zaten namazın terkini küfür görmemiş. Amelin imandan olması meselesi zaten hadisçilerin dilinde çok açık ve net. Bunu bildikleri halde insanlar, yani nasıl bu kadar ben Hanifiyim diyebilen insanlar var. Bakın ben Medine'de okuyup da Hanifiyim diyen insanlar biliyorum. Baştan bu adam hadisçi olarak gitti oraya. Ve çok basit, amelin imandan olmaması meselesini o ki hepimizden iyi bilen bir arkadaş. Ama ben hala Hanifiyim diyor. Yani amelin imandan meselesi olsun, namaz olsun, neden bu sahabenin görüşü değil, hadis ehlinin görüşü değil, alimlerin çoğu böyle almış, Böyle anlamış değil. Evet, namazda elleri göğsünün üzerine bağlama meselesi mesela. Rivayetler var bu konuda değil mi? Birbirini takviye eden, Elbani sahihlemiş. Namazda eller göğüse mi koyulur, göbeğe mi koyulur? Ahmet bin Hanbel'den aksi geliyor. Şimdi Ahmet bin Hanbel'den geldi diye hadisi mi reddedeyim ben? Hadisi mi kabul etmeyeyim? Ahmet bin Hanbel'in dışında bir sürü ilim ehli var, sahabe var, ellerini göğüs üzerine koyduğuna dair. Şimdi nasıl olacak? Oraya mı takılacağız yani? Biz dinle mi amel edeceğiz, din mi yaşayacağız, yoksa illaki ben el Hanbeli diyerek birini mi taklit edeyim? Ya da o da var deyip, o da var deyip böyle ihtilafı sanki böyle gül sepeti gibi böyle şey mi yapayım, ortaya mı sunayım? Bu dinin usul kaideleri var kardeşler. Demin zikrettim bak, merfu hadis, mevkuf hadiste çatıştığında bile bak çok önemli bu. Merfu hadis ne demek? Peygamberden gelen. Mevkuf hadis ne demek? Sahabeden gelen, kendi sözü, kendi ameli sahabenin. Sahabenin bir ameli var, peygamberin ameline ters. Sahabe bu ya, cennetle müjdelenen bir topluluk. Bununla çatıştığı halde bile usulde merfu hadis alınır. Peygamber sözünün önüne geçirilmez. Mevkuf olan sahabe sözü hüccet olmaz. O bile olmuyorsa diğerlerini siz düşünün. Bu usul kaidesini bildiğin anda, işte Ahmet bin Hanbel şöyle demiş, bilmiyor muydu, görmüyordu, ne bu süsleyip allayıp puflamalar? Yani benim anlamadığım bu. Neden bu kadar süslenip? Dönüver kitap sünnete, dönüver peygamberin sözünün önünde, kimseyi geçirme. Daha aksine ya, mesele hakkında sanki başka ilim elinden nakille gelmemiş gibi. Zıttı da gelmiş. İhtilaf ettiğinde nereye dönülür? İhtilaf ettiğinde nasıl hareket edilir? Menheç ne olması lazım? Bakın, oturmamış bir menheç adama her şeyi yaptırır. İlk başlarken bu işlere cehaleti mazeret olan gören adamlar şimdi cehaleti mazeret görmüyorlar. Neden? Çünkü menheç oturmamış. Necid ulemasının genelinden gelen sözleri alıyorlar. Cehaletin mazeret olmadığı fikrine giriyorlar. Niye? Menheç otursa, ihtilafta nereye döneceğini bilse, görmemezlikten gelmeyecek nakillere baksa, her şeyi çok net görecek, tabi olmayı bilsin. Ondan sonra biz o kitapları okutmuşuz diye fırıldak gibi görüş değiştirirsin. Daha önceden işte biz şöyleydik, bu sefer görüşümüz değişti diye görüşünü değiştirirsin. Falan kitaplar varmış, işte onları okuttuk, zamanında hata ettik. Bunu dersin bak. Niye? Çünkü menheç oturmamış. Menheç otursa sen bu sefer ikisinin arasında yol tutmayı da bilirsin. Oturmayınca menheç, iki gün önce kötülediğini üç gün önce yerersin. Hayır, hem kötülemeyi, hem yeri geldiğinde belli başlı yerlerinde kötüleyip sakındırıp, yeri geldiğinde onun şanını, kadrini, kıymetini hata etmiştir diye düşürmemeyi de bilirsin menheç oturduğu zaman. Orta yolu bulursun çünkü. Onun için bu meseleler gerçekten hani güzel menheci meseleleri, taklit meselelerinin içerisinde genel olarak menheci bildikten sonra oturması gereken meseleler. Kaç dakika? Evet. Şimdi bakın. Bu tabi birinci yönüydü. Bunun ikinci yönü ise önemli olan taraf bu. Şimdi benim bu akşamki zikrettiğim tarafın zikredeceğim rivayetlerde. Kur'an sünnete ters olan görüşlerin onlara ait olduğunu kabul edecek olursak elbette onları mazur görürdük bakın biz. Çünkü niye? Hakim içtihat ettiğinde hata ederse bile bir ecri var, etmezse iki ecri var. Çünkü henüz onların asırlarında o tertemiz sünnet tedvin edilmemiş, yani derlenip toplanmamış. Bazısı öyle diyor. Diyor ki işte onlara ulaşmamış, görmemiş. Bu diyor çok samimi değil diyor. hata etmiş olabilir. Onlar için o kadar büyütmüş ki gözlerinden. İnsan bunlar ya, insan bunlar. Onların sözleri korunmuyor arkadaşlar. Dikkat edin. Kadrini kıymetini düşürmek amacıyla söylemiyorum. Ama diyor ki yani ulaşmamış dediğinde ya bu sözde samimi değil diyor. Şimdi bakın kaç tane alim samimi değil onu göreceğiz. Madem ilim ehli adı altında film çevireceğiz. Biz de çevirelim. Kaç tane alim samimi değil onların hadisler ulaşmıyor diyenler. Ulaşmamış onlara diyor. Madem onlar da samimi değil. Samimiyetsiz olarak konuşuyor bunlar. Hadis onlara sahih yoldan gelmemiş olabilir. Zayıf senetle gelmiştir. O görüşü tercih etmemiştir. Veya hiç ulaşmamış olabilir. Bakın daha önce İmam Şafii ile Ebu Hanife'nin ortak sözünü ikisi de aynı sözü söylemiş. Hadis sahih olduğu zaman benim mezhebim odur. Ebu Hanife'nin sözü olarak naklettik. Aynı şekilde İmam Şafii'den de geliyor bu söz. Bakın bu söz hakkında muhaddis Şeyh Muhammed Nasruddin Elbani onun sözünü de naklettik. Bir daha okuyalım. Bu söz imamların ilim ve takvadaki olgunluklarından dolayıdır. Öyle ki bu alimler sünnetin tamamını bilmediklerini işaret etmişlerdir. Bazen onlardan kendilerine ulaşmamış bir sünnete ters görüş çıkmakta. Bakın bazen onlardan kendilerine ulaşmamış. Ulaşmıyor. Yani Elbani'de samimiyet yok Elbani'de de. Öyle mi diyeceğiz? Bu durumda meseleyi öğrenince sünnete uymamızı emrederlerdi. Bakın Ebu Yusuf Bağdat'a geldiğinde İsmail bin Uleyye kendisine İbn-i Avm, Nafi ve İbn-i Ömer Tarik ile Ömer radıyallahu anhunun Hayber'den hissesine düşen arazisini vakfetmesi ile ilgili rivayetini nakledinceye kadar vakıfların satılmasının caiz olduğunu söyleyen Ebu Hanife'nin görüşündeydi. Ebu Yusuf vakıfların satılmasının caiz olduğu görüşünde. Ebu Hanife'ni de aynı şekilde. Bu görüşteydi diyor. Ebu Hanife vefat etmiş. Ebu Yusuf bu görüşte. Daha ne zamana kadar? İbn Ömer tarikiyle Hazreti Ömer'den gelen rivayetin tariki kendisine ulaşıncaya kadar. Ebu Yusuf bu rivayeti duyunca bu muhalefet edilmesi mümkün olmayan bir şeydir. Çünkü rivayet. Eğer bunun Ebu Hanife duymuş olsaydı onu kabul eder ve ona muhalif görüşü ileri sürmezdi diyor. Burada dikkat çekmiş olduğumuz ne? Ulaşmıyor işte al sana nakil. Ulaşmamış. Ulaşsaydı dönerdi diyor talebesi. Sanki dünyaları kucaklamışlar böyle. Yani insan diyorum yani insan. Ulaşmayabilir. Herkes kapasitesi kadardır. Allah Azze ve Celle birilerine hata ettirecek ki ötekileri körü körüne taklit etmeyecek. Edecek mi etmeyecek mi diye imtihan edilsin insanlar. Şayet onlara hadis ulaşmamış olsaydı elbette bu görüşlerinden dönüş yaparlardı. Nitekim Ebu Hanife kendi sözüyle bunu açıklamıştık demişti değil mi? Ey Ebu Yakup benden işittiğin her şeyi yazma. Zira bugün bir görüş belirtir, yarın bunu terk edebilirim. Yarın bir görüş benimsen, ertesi gün onu terk edebilirim. Bakın bu sözünden sonra İmam Şarani bu sözü açıklıyor. Diyor ki, İmam Ebu Hanife hakkında bizim gibi her insaflının kanaati şudur. Şayet o, şeriat tedvin edildikten, yani ne demek derlenip toplandıktan sonra. Çünkü hadis hafızları yeryüzüne dağılmış, tek tek hadisleri topluyor. Tedvin dönemi denilir hadiste. Hadis usulü kitaplarını açın okuyun. Tarihi kitaplarını hadislerin tedvin dönemi vardır. Toplanma dönemi Hicri ilk 300'lerde. Hadis hafızları bütün yeryüzüne dağılmış bir hadis için aylarca yolculuk yapmışlar değil mi? Dolayısıyla bu hadisler alimleri bu İslam beldelerini dolaşarak bu hadisleri derleyip toparlama dönemi olduktan sonra hafızların şeriatı toplamak üzere yaptıkları yolculuklar bittikten sonra yaşamış olsaydı Ebu Hanife ve bunlara o ulaşsaydı. Demek ki ulaşamadıkları varmış bak. Bunları esas alır yapmış olduğu her kıyası da terk ederdi diyor İmam Şarani. Daha uzun uzadıya gidiyor. Es geçiyorum. İmam Şarani'nin görüşü de bu. O da samimiyetsizler grubundan bu pek samimi gelmiyor bana diyor adam. Niye gelmiyor? Çünkü onun gözünde o her şeyi biliyor. Hata etmeyecek. İhtilaf da böylece caiz olacak. Evet, Elbani de İmam Ebu Hanife'nin bu sözü söylemesinin nedeni ilk başta genellikle görüşlerinin rey ve kıyasa dayalı olması. Görüşleri rey ve kıyasa dayalı olunca daha kuvvetli bir görüş veya kıyas ortaya çıktığında yahut sahih bir hadise ulaştığında bunu alıyor ve görüşünü terk ediyordu. Bizim ilim ehline bakarız. Her şey açık net. Kim ne kadar hadisle uğraşmış, kim ne kadar ulaşmamış. Hadisle ne kadar uğraşmışsa o bizim indimizde kadri daha çok sevilir. Bu fıtridir sonuçta, değil mi? Çünkü peygamber sevgisinin içine girer bu. Kim sana peygamberden rivayet getiriyorsa peygamber sevgisiyle alakalıdır. Yine İmam Şafii bütün sünnetleri bilen hiçbir kimseyi tanımıyoruz diyor. Ama durum sünnetin vasfında hiçbir şey alıp götürmez. Çünkü sünnet tamdır orada. Ama biz bunların hepsini tüm alimlerin sünnet ilmi birleşince ancak sünnet meydana gelir. Her birinin ilmi ayrı ayrı olunca sünnet ilminden de bir şey eksik demektir. Her birini ayrı ayrı alırsam böyle bu bana yeter gibi sünnet ilminden de bir şey eksik demektir diyor. Ancak birinde olmayan sünnet diğerinde vardır. Ayrıca her alim aynı derecede ve ölçüde bilgi sahibi değildir. Kimisi bazısını bilmiyorsa da birçok ilmi bünyesinde toplamıştır. Kimisi de diğerine göre az ilim toplayabilmiştir. İlmi az olan nice kimselerin daha alim olanların yanına gitmesi ilmin bir üst derecede arandığını, yani sünnet ilminde daha alim olanların yanında arandığını göstermektedir diye devam ediyor. Risale'ye bakabilirsiniz en kısa yoldan. Bu sözlerin arkasından Risale'ye talik düşen Ahmet Muhammed Şakir diyor ki İmam Şafii'nin sünnet ilmiyle ilgili bu tespiti hiç şüphesiz ince eleyip sık dokumanın ve kuşatıcı bir bakışın ve müştehit olana has bir sezginin ürünüdür. Bu ince tespiti yaptığı dönemde sünnet mecmuaları daha henüz meydanda yoktu. Sadece hadis hafızları ve şeyhler ellerinde bulunan rivayetleri yaymakla meşguldüler. Daha sonraları alimler ve hadis hafızları sünen kitaplarını yazmakla ve yaymakla sünnet ilmine büyük hizmet etmişlerdir. İmam Şafii ile de ve onun şarihi Ahmet Muhammed Şakir, bundan 150 sene önce yaşamış bir alim olsa gerek, Elbani'den önce, o da samimiyetsizler kadrosuna katılmış oldu böylece. Yani muhalif olanların görüşüne göre, bize göre samimi insanlar. Yanlış anlaşılmasın da. Evet, yine İmam Şafii, bakın Ahmet bin Hanbel'e ne diyor? Diyor ki, siz diyor hadisleri ve hadisleri nakleden o ricalleri benden daha iyi bilirsiniz. Eğer hadis sahih olursa onu bana hemen söyleyin. Kufeliler, Basralılar ve Şamlılar rivayet etsin, fark etmez. Eğer sahih ise ben onlara giderim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden bazılarının ulaşmadığı veya kaybolmadığı hiç kimse yoktur. Söylediğim her söz ve koyduğum her asıl şayet sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetiyle aykırılık arz ediyorsa uyulacak sallallahu aleyhi ve sellemin ancak onun sözüdür. Evet, İmam Malik hakkında bakın bir kıssa var. İmam Malik abdest alırken ayak parmaklarının arasını tahlil dediğimiz, yani el parmaklarıyla arasını su ulaştırma, tahlil deniliyor. Bu el parmağını tahlil yapmak. O da aynı şekilde ayak parmaklarının arasına tahlil meselesi sorulduğunda şöyle dediğini duydum. Bunu yapmak mecburiyetten değildir. İnsanlar gidinceye kadar sustum. Bakın edebe bakın burada, hemen orada bizim yaptığımız gibi bu da var bu da var zıplamıyor. Bu edeptendir değil mi? Bir ilim ehli öyle herkesin içerisinde rencide edilecek şey de söylenmez. Herkesin gitmesini bekliyor. Bu hususta elimizde varit olan bir sünnet var dedim. Nedir bu? Bakın nedir diyor. Dedim ki bize Leys bin Sa'd İbn-i Lahiye ve Amr bin Haris anlattı ki Yezid bin Amr senedini sayıyor. O da Şeddat bin el Kureyş'den dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem serçe parmağıyla ayak parmaklığının arasını ovaladığını gördüm. Dedi ki bu güzel bir hadistir. Şimdiye kadar bunu duymuş değilim. Ulaşmamış o zamana kadar bakın. Sonraları bu meselede tekrar kendisine soru sorulduğunda insanlara böyle yapmalarını gerektiğini emretti. Bakın görüşünden de hemen dönüveriyor. Yine İmam Malik insanlar hadisleri toplamışlardır. Bu yüzden bizim ulaşmadığımız rivayetlere ulaşmış olabilirler. Onun sözü. Yine Ebu Yusuf ki o Ebu Hanife'nin arkadaşlarından en büyüğüdür. İbn-i Teymiye naklediyor bunu. Ve Kadılar Kadısı lakabını alan ilk kişidir. Malik Enes ile bir araya geldiğinde ona bazı meseleler hakkında sordu. Malik ona Medine ehlinin mütevatir nakli ile cevap verdi. Ebu Yusuf da kendi görüşünü bırakıp Malik'in görüşüne döndü. Eğer arkadaşım da benim gördüğümü görmüş olsaydı Ebu Hanife'yi kastediyor. Benim görüşümden döndüğüm gibi o da dönerdi. Böylece Ebu Yusuf bu türde bir naklin başkaları yanında hüccet olduğu gibi arkadaşı Ebu Hanife'nin yanında da hüccet olduğunu aktarmış oldu. Ancak bu nakil Ebu Hanife'ye ulaşmamıştır. Nitekim ona da ondan başka imamlara da hadislerden birçoğu ulaşmamıştır. İbn-i Teymiye söylüyor. O halde kendilerine ulaşmayan bir ilmi terk etme deri sebebiyle kınanmazlar. Ebu Yusuf'un bu nakle dönmesi onun ve arkadaşı Muhammed'in hocaları Ebu Hanife'nin görüşünü bırakıp da pek çok hadise tabi olmaları yönünde bir dönüştür. Bunu onlara hocaları öğretiyor ve diyordu ki muhakkak ki bu hadisler de eğer sahih iseler hüccettir. Ancak bu hadisler ona ulaşmadı diyor İbn-i Teymiye bu konuda. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu taklit meselesinde menheç ile alakalı bir meseledir bu taklit meselesi. Bakın Camiül Beyanül İlim diye bir kitap var. Yeni tercüme olundu İbn Abdülber'in. Orada selefin menheç kitaplarındandır bu. Daha onun gibi tercüme edilmemiş Lale Kai'nin Usulü Sünnesi, İbn Battah'ın El İbanesi ve Kitab-ı Sünne adı altında olağanca çok kitaplar. Bunların hepsi menheç metotla alakalı kitaplardır ki bunların daha hemen hemen %95'i tercüme edilmedi. Bunlar okunması gerekir ki bu taklit meselelerini, menheç meselelerini anlayalım. Selefin menhecini anlayacağız diye seleften uzak kalan adamlar hiç çılgınlık yapmasınlar. O kitaplara dönüp de o kitapların bab başlıklarını nasıl anladıklarını, hangi delili nasıl getirdiklerine bakmadıkça selefin menhecini anlayamazlar ve selefin dönemine de inemezler. Buna dikkat etmek gerekir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulillah.